Legendele Văii Gangelui. Ascultați partea întâia din legenda lui Rama și a Sitei, povestită de Vladimir Colin. Citește Valentin Dimitriu. În călătoria noastră de-a lungul țărilor și mileniilor, poposim astăzi pe malurile Gangelui, marele fluviu al Indiei. În această uriașă țară, tradiția populară a păstrat unele elemente ale istoriei și nenumărate legende sub forma a două epopei, Mahabharata și Ramayana, care au fost comparate cu Iliada și Odiseea. Povestind un război între diverse triburi, război care a avut loc, pare să, în cursul celui de-al treilea mileniu dinaintea erei noastre, Mahabharata amintește subiectul Iliadei, în vreme ce Ramayana, operă concepută între secolul al III-lea dinaintea erei noastre și secolul al II-lea al erei noastre, se apropie de Odiseea prin înfățișarea unui erou ce rătăcește îndelung și a unei femei ce l-așteaptă credincioasă. Substratul istoric al Ramayanei pare a fi cucerirea Indiei meridionale de către triburile arice și, dacă asemenea Odisei atribuite lui Homer, tradiția îl desemnează pe Valmiki drept autor al epopeii, adevărul e că epopeea greacă și cea indiană au ambele la origine nenumăratele legende pe care cântăreții ambulanți le povesteau, dar pe care atât Homer cât și Valmiki le-au adunat probabil în câte o povestire mai mult sau mai puțin unitar. Mahabharata pare a indica sfârșitul unei lumi încă primitive, în vreme ce epopeea lui Rama vestește literatura mai subtilă a unor vremi mai recente și, ca atare, fiind mai lesne de înțeles, se bucură de o prețuire deosebită, punându-și amprenta asupra dezvoltării întregii literaturi indiene de mai târziu. Să ascultăm, deci, povestea lui Rama cu gândul că astăzi încă barzii populari o recită 90 de seri succesive în tăcerea respectuoasă ascultătorilor. A fost odată o cetate mândră, Ayodhya, cu palate întinse și ulițe largi, cu grădini și piețe, cu ziduri tari vegheate de turle înalte. Și peste cetatea Ayodhya domnea un maharajah puternic, Dasharatha, a cărui singură durere era că niciuna dintre cele trei soții ale lui nu-i dăruise urmași. Și se hotărâ atunci Dasharatha să le jertfească zeilor un armăsar, știut fiind că, primind o asemenea jertfă de preț, nu-i pe lume rugăminte pe care zeii să n-o împlinească. Alese, deci, Dasharatha un armăsar, printre cei mai frumoși armăsari ai grajdurilor regești. Și armăsarul fu slobozit și mari sărbări începură, urmându-se vreme de un an de zile cât armăsarul avea să rătăcească până să se înapoieze la Ayodhya. În vremea aceea însă, zeii erau stăpâniți de o mare neliniște, căci bărbați și femei din neamul duhurilor rele Rakshasa bântuiau prin lume, chinuinții haștrii și tulburând jertfele din care zeii se hrăneau. Slăbiți din pricina jertfelor puține, zeii îl rugară pe Vișnu, căpetenia zeilor nemuritori, să-i mântuie. Și Vișnu hotărâ să se întrupeze în lumea oamenilor, deoarece doar astfel l-ar fi putut răpune pe cumplitul Ravana, căpetenia duhurilor Rakshasa, care avea darul de a nu putea fi biruit de niciun zeu, ci numai de o ființă pământească. Și, după un an de zile, armăsarul jertfei se întoarse la Ayodhya. Și, după rânduială, în mijlocul a 100 de jertfe, în fumul miresmelor și în vreme ce cântecele răsunau, Kausalya, una dintre soțiile regelui, ucise armăsarul. Și dorința lui Dasharatha se împlini, căci cele trei regine îi născură feciori, care erau cu toții întruparea binefăcătorului Vișnu. Și Kausalya îl născu pe Rama, Kaikeyi pe Bharata, iar Sumitra pe cei doi gemeni, Lakshmana și Shatrughna. Iar cei patru prinți crescură împreună vegheați de dragostea părintelui lor, Dasharatha, și mângâiați de mamele pe care le iubeau deopotrivă de parcă ar fi fost toate trei o singură mamă. Și împlinind ei 15 ani, Un sihastru venise ceară lui Dasharata ajutorul lui Rama împotriva unui duh în spământătoarea Takata, ce-i tulbura sihăstria. Regele șovăi o vreme, dar Rama plecă în cele din urmă însoțit de fratele său Lakshmana și, cărăuzit de înțeleptul sihastru, străbătu păduri, trecu munți și văi, se spără în apa râurilor sfinte și, dând peste cumplita Rakshasii Tataka, se luptă cu ea și o răpuse. Drept mulțumire, sihastrul îi duse pe tiner la curtea regelui Yanaka, care stăpânea un arc fermecat dăruit cândva de cruntul zeu Shiva. Iar Yanaka își întâmpină oaspeții cu cinste și le spuse că cel ce va izbuti să încordeze arcul lui Shiva o va primi de soție pe fica lui, Sita. Sita țâșnise într-o zi din brază, acoperită de o pulbere strălucitoare ca polenul de lotus, pe când el, Yanaka, își ara ogorul de orez. 5.000 de bărbați târâră cu greu carul pe care se afla arcul lui Shiva, dar Rama îl apucă lesne și, încordându-l cu putere, îl frânse ca pe o crenguță uscat. Atunci se făcu o nuntă mare și, înaintea focului sfânt, Rama își luă de mână logodnica și împreună cu Sita ocoli de 3 ori focul, în semn că se leagă de ea pe veci. Și Yanaka plăti zestrea Sitei și tinerii porniră pe cale de întoarcere către Ayodhya. Aici trăi el în pace alături de frumoasa lui Sita, femeia cu ochii alungiți. Curând, frații săi, Bharata și Shatrughna, plecare în ospeție la un unchi. Izbit de toate însușirile lui Rama, bătrânul Maharajah Dasharata, biciul dușmanilor săi, începu a se gândi să-și înalță feciorul în scaunul regesc și pofti astfel Dasharata pe toți regii țărilor și, întâmpinându-i cu cinste, le spuse că dorește să împartă cârbuirea cu Rama, deoarece se simte prea bătrân pentru povara domniei. Și strigând regii într-un glas că se învoiesc, Dasharata îl chemă pe Rama și aminti să se păzească de trufie, să-și stăpânească patimile, să se bucure de fericirea norodului, să umple grânarele și să nu uite nici de arbe, după care vesti pentru a doua zi înălțarea feciorului în scaunul din Ayodhya. Dar iată că în zori, Mantara, o roabă gheboasă a reginii Kaikeyi, mama lui Bharata, văzând cetatea scăldată în flori de lotus și împodobită cu flăcări și flaburi, văzând locuitorii foind pe ulițe și auzind larma cântăreților, se minună nespus și află de la doica lui Rama cele ce se pregăteau. Atunci, mânioasă, se repezi în încăperea în care Kaikeyi mai dormea și, plină de ciudă, strigă: "Scoală, nebunul, că soțul tău, regele Dasharata, îl așează azi în scaunul domnesc pe Rama!" Auzindu-i vorbele, mândra Kaikeyi se sculă, bucuroasă, ca luna, toamna, și dăruindu-i roabii o podoabă neasemuit de frumoasă, răspunse astfel: "O, Mantara, mă bucură ce-mi spui, căci între Rama și Bharata nu fac deosebire." Dar Mantara zvârli cât colo podoaba, spunând cu glasul înecat de mânie: "Când Rama va dobândi un tron fără spini, îl va surghiuni pe Bharata, năroado. Grăbește-te, deci, să-i dai feciorului tău domnia și surghiunește-l tu pe Rama." Iar auzind ce-i spunea Mantara cea păcătoasă, a cărei limbă umbla mai repede decât limba șarpelui, Kaikeyi se înroși de mânie: "Așa? Ei bine, Bharata va dobândi chiar astăzi domnia." Și cât ai clipi, smulgând de pe ea podoabele și despletindu-și părul, Kaikeyi se năpusti în încăperea mâniei, unde se prăbuși pe podere, strigând cât putea de tare că va bea din neagra o travă dacă regele nu-l surghinește îndată pe Rama. Și regele pătrunse în încăperea mâniei și în fel și chip se strădui să o împace. Dar Kaikeyi îi aminti că, odată de mult, îi scăpase viața, iar regele îi făgăduise prin jurământ să îi împlinească 2 dorințe. "Ei bine," ceru Kaikeyi, "Rama să îmbrace vreme de 14 ani cămașa de scoarța sihastrului și Bharata să împartă încă astăzi domnia cu tine." În van o rugă Dasharata să-și mute gândul. În van plânse toată noaptea și se aruncă la picioare. În zori, hotărârea reginei rămase nestrămutată. Ea însă-și porunci ca Rama să fie chemat și tânărul pătrunse în încăpere, mirându-se de chipul veșnic al regelui, care nu izbuti să șoptească decât: O, Rama! Ești gata să ții un vechi jurământ al tatălui tău? Întrebă însăși Kaikeyi. Firește, răspunse Rama. Și regina-i porunci atunci, în numele regelui Dasharata, să plece pentru 14 ani în pădure, unde va avea să poarte cămașa de scoarța sihastrului, în vreme ce Bharata se va sui în locul lui pe tron. Și ascultându-i vorbele purtătoare de moarte, Rama, spaima dușmanilor, nu se tulbură de fel. Fie, voi împlini jurământul, spuse el. Dar de ce nu se bucură regele că mă vede așa cum se bucura de obicei? Liniștește-l, regină, deoarece nu-i pe lume nimic ce nu i-aș dărui de bunăvoie iubitului meu frate Bharata. Vai, vai, gemu regele, dar Rama, voinicul cu brațe lungi, nu-și părăsi veselia, asemenea lunei cu raze vii ce-și păstrează și toamna strălucirea. Și, urma de credinciosului frate Lakshmana, Rama se duse să-i vestească maicei sale Kausalya hotărârea regelui. Iar Kausalya, care se îmbrăcase în pânze albă de in în cinstea serbării așteptate și pregătise jertfele de lapte dulce și de lapte acru, de boabe fripte și boabe prăjite, de unt, apă și dulciuri, Kausalya plânse auzind porunca regelui. Și nemaiputând îndura nedreptatea, Lakshmana striga atunci: O femeie îl stăpânește pe Maharajah și îl surghiulește pe Rama, cel iubit de popor. Hai să punem mâna pe palat, că despre mine sunt gata să trag cu arcul în toți credincioșii lui Bharata. Și Kausalya îi dădu dreptate. Dar ca un elefant care, deși fugărit noaptea la lumina torților și ascuns într-o băltoacă murdară, strălucește cu putere, Rama se arătă hotărât să-și împlinească datoria față de cel ce-i dăruise viața și să nu se răzvrătească împotriva regelui. Atunci Kausalya îl binecuvântă și unse părul cu mirodenii, după care dădu ocol după obicei celui ce avea să plece. Și Rama se îndreptă către draga lui Sita și vesti și ei porunca regească, îndemnând-o să rămână la Ayodhya, arătând dragoste și supunere lui Bharata. Dar Sita, cea cu vorbe iubitoare, îi spuse lui Rama, cel cu brațe lungi: O, taur printre oameni, dacă pleci în pădurea de nepătruns, voi merge înainte-ți, călcând peste ierburile țepoase pentru a-ți deschide calea. Și în van îi arătă Rama că pădurea e plină de fiare sălbatice, că bălțile adăposesc crocodili, că vor trebui să doarmă pe pat de frunze și să se hrănească doar cu poamele căzute, că vor trebui să poarte cămașe de scoarță și să înfrunte boli fără număr. Sita se rugă atât de fierbinte să nu o lase singură, că până la urmă Rama se învoi să o ia cu el. Și porunci să împartă podoabele, juvaierurile, veșmintele de preț, paturile, carve și tot ce aveau, pentru ca să poată pleca fără păreri de rău. Și iată că regele Dasharata puse să se pregătească un alai mare. Și cu moartea în suflet văzu cum Rama, Sita și Lakshmana, care nu voi să-i părăsească, porniră însoțiți de slujitori fără număr. Dar peste noapte alaiul poposi la malul unei ape și în zori, când tabăra încă mai dormea, carul în care se aflau cei tineri se depărtă pe nesimțite, astfel că trezindu-se, slujitorii fură nevoiți să se înapoieze la Ayodhya. Și Rama grăbi mersul și trecu râu după râu până ce ajunse la Gange. Și trecându-l în zori, Rama, Sita și Lakshmana își puseră cămășile de scoarță și își ridicară o colibă de crăci și frunze, începându-și viața de sihăstrie. În vremea aceea însă, în palatul din Ayodhya, regele Dasharata se chinuia cumplit, părerile de rău muncindu-l zi și noapte fără răgaz. Și lacrimile curgeau într-una și trupul șuprezit nu-i putu ține piept crâncenei dureri, zdrobi de surghiunul lui Rama, la care fusese silit să se învoiască, regele Dasharata, tigru printre oameni, se sfârși, a ajuns la capătul zilelor. Îndată, sfetnicii trimiseră ștafete după Bharata, care sosi la Ayodhya și află de la maică-sa Kaikeyi tot ce se întâmplase. Atunci, inima lui dreaptă se răzvrăti împotriva nedreptății și Bharata jură să-și readucă fratele pe tron. Și roaba cu limbă de șarpe, Mantara, fu biciuită și Bharata plecă de grabă pe urmele lui Rama, aflând numai cuvinte de laudă pretutindeni pe unde viteazul cu brațe lungi trecuse înaintea lui. Și frații se întâlniră în pădure și plânseră moartea părintelui lor Dasharata și împreună aduseră jertfe celui plecat pe drumul fără întoarcere. Apoi Bharata în mâna lui Rama semne de puteri, dar voinicul cu ochii alungiți nu voi să le primească. Părintele nostru a murit, spuse el, porunca lui însă rămâne. În van se străduiră cu toții să-l înduplece a părăsi pădurea, căci Rama rămase credincios cuvântului dat. Și Bharata izbuti doar să ia papucii cu gândul să-i așeze pe tron, atâta vreme cât va dura surghiunul fratelui său. Apoi, cu papucii lui Rama pe cap, în semn de cinstire, Bharata se întoarse la Ayodhya, unde puse papucii lui Rama pe tron, umbrindu-i cu umbrela, făcându-le vânt cu coada de iac și judecând toate pricinile doar înaintea lor. Cât despre Rama, Sita și Lakshmana, se întâlniră curând cu vulturul Jatayus, un vechi tovarăș al lui Dasharata, care se arătă gata să vegheze asupra Sitei, căci duhurile rele Rakshasa își întețiseră de la o vreme fără de legile. Și iată că o hidoasă Rakshasi, numită Shurpanaka, trecând într-un rând prin pădure, fu atât de uluită de frumusețea lui Rama, încât strigă: O, Rama, tigru printre oameni, gonește-o pe Sita cea schiloadă și lipsită de gingășie și ia-mă de nevastă pe mine. Frumoasă Rakshasi, răspunse potărit Rama, iată, fratele meu e holtei, așa că e mult mai potrivit pentru tine. Dar Lakshmana se scutură și el de asemenea cinstire. Nu sunt decât robul lui Rama, spuse el, și Rama singur e vrednic de o făptură atât de încântătoare. Abia atunci pricepu Shurpanaka batjocura și se năpustea asupra Sitei ca să o înghită. Dar Lakshmana îi tăie nasul și urechile și, răcnind sălbatic, Rakshasi fugi să se plângă fratelui ei, care nu era altul decât cumplitul Ravana, rege peste Rakshasa. De nenumărate ori ținuse piept zeilor și pieptul lat purta urmele acestor aprige lupte. Ravana avea 20 de brațe, 10 grumași, dinți mari și un chip uriaș, negru ca smoala. Își putea schimba înfățișarea după cum voia și niciun zeu nu-l putea răpune. Cândva, de mult, pusese stăpânire pe insula Lanka și pe carul fermecat Pushpaka, un car mare împodobit cu aur și tras de măgari cu capete de strigoi, iar cu acest car putea zbura prin văzduh ori pe unde poftea. Nu-i fu greu Shurpanakei să stârnească mânia lui Ravana împotriva lui Rama și mai ales să-i deștepte dragostea pentru Sita, pe care jură să o ducă în haremul lui. Și se sui atunci Ravana în carul fermecat Pushpaka și ceru ajutor lui Maricia, un viclean Rakshasa care se dădea drept sihastru pentru a mărgi mai ușor oamenii. Apoi se opriră înaintea sihăstriei lui Rama, umbrită de banani, și Maricia se prefăcu într-o gazelă cum nimeni nu mai văzuse nici când. Nestemate îi sclipeau în vârful coarilor, capul era tărcat cu alb și negru, gura îi părea un lotus roșu și un lotus albastru, pântecul avea strălucirea safirului, smaralde îi scânteiau în copite și curcubeii îi pâlpâiau pe coapse. Și gazela cea minunată începu să pască în jurul sihăstriei, iar Sita, care tocmai culegea flori, o văzu și ochii ei se măriră de uimire. Bucuroasă îl chemă pe Rama, și măcar că Lakshmana le atrase luarea minte, Sita dori să aibă gazela. Și Rama hotărâ să o prindă și îndată se luă după vicleanul Maricia schimbat în gazelă, lăsând-o pe Sita în grija lui Lakshmana și a vulturului înțelept, Iatayus. Iar gazela, aci se ivea, aci se depărta printre copaci, săltând ca nebunită de spaimă. Aștepta până ce Rama se apropia la doi pași, pentru ca din nou să fugă îndepărtându-l de sihăstrie. Și mânia creștea în inima voinicului din pricina viclerii gazele, astfel că până la urmă Rama instrună o săgeată în arc și trase. Săgeata străbătui inima prefăcutei gazele și Maricia săltă și căzu, scoțând un răcnet salvatic. Și iată că murind, Maricia își părăsi înfățișarea înșelătoare și sub ochii lui Rama se ivit trupul hidos al unui rakshasa. Dar cumplitul Maricia nu voi să moară fără a face o ultimă faptă ticăloasă. Și în clipa când își dădu duhul, răcni cu glasul lui Rama: "O, Sita, Lakshmana!" "Vai, Lakshmana a avut dreptate," își spuse Rama, "și gazela aceasta era o capcană înșelătoare. Ce vor face acum Sita și Lakshmana, auzind strigătul de moarte al acestui rakshasa, pe care îl vor lua drept strigătul meu?" Și fără a zăbovi acel tigru printre oameni, Rama se grăbi către sihăstrie, cu inima chinuită de rele presimțiri. Și într-adevăr, auzind răcnetul scos de Maricia, Sita îngălbeni și spuse lui Lakshmana: "Auzi, fratele tău strigă după ajutor în pădure, fugi de grabă de ajută." "Nici șerpii, nici zeii, nici duhurile rakshasa nu-ți pot învinge soțul, o Sita," răspunse înțeleptul Lakshmana. "Știi bine că cei ce bântuie noaptea pot împrumuta orice glas poftesc, dar eu trebuie să te păzesc pe tine, o chip frumos, și nu mă pot depărta nici cu un pas." Atunci ochii Sitei zvârliră fulgere și ea îi strigă mușcătoare cuvinte cinstitului Lakshmana: "Ticălosule, inimă de rând, rușinea neamului tău, nenorocirea lui Rama îți face plăcere, bag seama. Te prefăceai că ți la Rama, dar în taină îi râvneai moartea fără îndoială." "Nu-ți pot răspunde, o Sita, așa cum s-ar cuveni, dar nici nu pot îndura asemenea jignire," spuse atunci Lakshmana. "Vai, te vei pierde pentru că m-ai bănuit, o, ochi alungiți." Și, închinându-se cu mâinile la frunte înainte Sitei, Lakshmana porni pe urmele lui Rama. Aceasta era tocmai ceea ce Ravana aștepta, căci se apropie îndată și sub înfățișarea unui călugăr cerșetor pătrunse în sihăstrie. Purta rasa roșie, o umbrelă și sandale, iar pe umărul stâng toiagul de care atârna o oală bine spălată. Și ca bezna ce cucerește amurgul văduvii de soare și lună, așa se apropia Ravana de Sita, despărțită de Rama și Lakshmana. "Așează-te în voie pe perna asta, primește apa pentru picioare și din hrana aceasta simplă, dar cu grijă pregătită, gustă călătorul," spuse Sita, în vreme ce Ravana o privea, hotărât cu tot din adinsul să o răpească. "Sunt cel ce face să tremure lumile, zei, duhurile rele și oamenii," striga atunci puternicul rakshasa. "Numele meu e Ravana, o Sita. Te-am văzut strălucitoare ca aurul, îmbrăcat în matase galbenă, și acum soțiile mele nu mai au pentru mine niciun farmec. Vino cu mine la Lanka, cetatea din mijlocul oceanului, și 5.000 de slujitoare împodobite cu toate juvaierurile te vor urma pretutindeni, o Sita, de te învoiești să-mi fii soție." Dar Sita, cea desăvârșită în purtări, răspunse cu mânie și fără sfiar în fața acestui rakshasa: "Soțul meu are brațe lungi, pieptul lat, mersul mândru al unui leu. E un leu printre oameni, e Rama și sunt credincioasă. Deosebirea dintre un leu și un șacal, dintre mare și un pârâu, dintre ambrozie și o hrană de rând, asta e deosebirea dintre feciorul lui Dasharata și tine. Așa-i grăisita vicleanului ce bântuie noaptea. Dar Ravana își încruntă sprâncenele și spuse cu trufie: Salut, frumoasă cu ochi minunați, numele meu e Ravana. Când văd că mânia mi se naște pe față, zeii o tulesc înspăimântați. Acolo unde mă aflu, vântul suflă cu sfială și razele fierbinți ale soarelui îngheață de spaimă. Frunzișul copacilor nu mai foșnește și apele își opresc undele oriunde m-aș duce. Lanka, cetatea mea plină de rakshasa sălbatici, are străzi de aur și porți de smarald. Nici nu-ți vei mai aminti de muritorul Rama, ale cărui zile sunt numărate, atunci când îi vei putea porunci stăpânului duhurilor rakshasa. Cel ce va voi să mă răpească va trebui să-și ia rămas bun de la lumina zilei, spuse însă Sita, căci sunt soția lui Rama și toți rakshasa vor pieri negreșit. Atunci Ravana bătu din palme și crescu cât un uriaș. Ochii aprinși, știviți cu negru, i-aruncau flăcări și puternicul rakshasa, asemeni unui nor negru împodobit cu juvaieruri și aur, își arătă cele 10 fețe și cele 20 de brațe. Și o apucă pe Sita, suindu-se cu ea în carul fermecat pușpaca, în vreme ce frumoasa cu ochii alungiți gemea și se văita neputincioasă. Vulturul Iataius, care moțăia pe o creangă, se trezi și, vestejind în aspre cuvinte fapta ticăloasă a lui Ravana, îl chemă la luptă. Și viteazul vultur sfărâmă carul fermecat și, înfingându-și ghearele în spatele crudului rakshasa, îi scormoni cu ciocul umerii și țeasta, dar Ravana izbuti să reteze aripile. Și neasemuitul Iataius se prăbuși, în vreme ce întreaga fire se îmbrăcă în straie cernite în cinstea păsării înțelepte. Și Ravana fugi cu Sita, care văzu o ceată de maimuțe pe vârful unui munte peste care trecea un zbor și cărora le aruncă pe furiș mantaua de mătase și podoabele. Iar Ravana o duse în cetatea Lanka, cea înălțată pe o insulă în mijlocul oceanului, unde arătă palatul lui, și în genunchi o rugă să-i primească dragostea. Sita însă îl respinse din nou cu mânie și regele neamului rakshasa strigă înciudat: Îți dau un răgaz de 12 luni, după care bucătarii mei te vor toca mărunt, făcând din carnea ta umplutură pentru plăcinte. Și Ravana o dădu pe mâna unor rakshasi cumplite, ce trebuiau să o vegheze zi și noapte, străduindu-se să o îmblânzească și să-l laude în chip și fel. Cum însă timpul nu ne mai îngăduie, abia în emisiunea viitoare vom povesti peregrinările lui Rama și încercările prin care avea să treacă pentru a o găsi pe frumoasa Sita, ascunsă de Ravana în Lanka, cetatea duhurilor rakshasa. Ascultați partea a doua din legenda lui Rama și a Sitei, povestită de Vladimir Colin. Citește Victor Dogaro. Am ascultat în emisiunea trecută povestea surghiunului lui Rama. L-am urmărit în Sihăstria, în care trăia împreună cu frumoasa lui Sita și cu Lakshmana, credinciosului frate. Am aflat apoi cum Ravana, regele duhurilor rele rakshasa, a răpit-o pe Sita, închizând-o în Lanka, cetatea lui înălțată în mijlocul oceanului, în vreme ce Rama fusese depărtat de vicleanul Maricia, prefăcut în gazelă. Și iată că, grăbindu-se către colibă, Rama se întâlni cu Lakshmana, pe care îl certă că nu rămăsese alături de Sita. Și ajungând amândoi la Sihăstrie, găsiră coliba goală. În van căutară de jur împrejur, căci Sita nu era nicăieri. Și Rama întrebă de soarta Sitei copacii, întrebă râul și fiarele, iar copacii tăcură, râul își opri undele și fiarele priviră tăcute către miază zi. Și merseră frații către miază zi și găsiră sfărâmături din carul zburător, un arc rupt, urme de luptă și în cele din urmă dădură peste vulturul Iataius, care, înainte de a închide ochii pe veci, apucă să le mai povestească tot ce se petrecuse. Și Rama fu cuprins de mânie și pornind în căutarea tâlharului Ravana, un rakshasa cu brațe uriașe și capul vârât în pântec se năpustia asupra-i. Dar frații îl răpuseră și Dihania mărturisi în clipa morții că, dacă vrea să afle locul unde se ascundea Ravana, Rama să-l caute pe Sugriva, regele maimuților, de pe malul lacului Pampa. Și ajunseră frații pe frumoasele meleaguri ale lacului Pampa, unde regele maimuților Sugriva îl trimise pe cel mai priceput sfetnic al său, Hanumat, să afle cine sunt străinii și ce gânduri au. Iar Hanumat își luă înfățișarea unui călugăr cerșător și, iscodindu-i, se încredință că n-au gânduri rele. Atunci, arătându-li-se sub adevăratul lui chip, Hanumat, tigru printre maimuțe, îi luă în spinare și îi duse înaintea regelui Sugriva. Înțelegerea fu grabnic pecetluită. Sugriva, învoindu-se să lupte alături de Rama, îndată ce voinicul îl va repune în scaunul din Kishkinda, cetate regească din care fratele său îl alungase. În semn de prietenie, Sugriva îi dădu lui Rama mantaua de mătase și podoabele Sitei, pe care maimuțele lui l-aflaseră pe munte. Îndată plecară cu toții către Kishkinda, unde cu ajutorul lui Rama, Sugriva își redomândi tronul. Și, începând vremea ploilor, Rama își luă rămas bun de la el, hotărând să pornească împreună împotriva lui Ravana în toamnă. Dar iată că toamna sosi și Sugriva îmbăta de viața dulce pe care o ducea, nu se îndura să-și țină făgăduiala. Doar atunci când credinciosul frate lui Rama îl mustră precum se cuvenea, beția regelui maimuțelor se risipi și el își adună din toate părțile oaste de maimuțe, multă cât frunza și cât iarba. Și patru oștiri porniră în cele patru vânturi cu porunca de a scotoci vreme de o lună de zile ținutul pentru a da de urma Sitei. Dar trei dintre ele se înapoiară fără să fie aflat nimic. Cea de-a patra oaste condusă de Hanumat, căruia Rama-i dăduse inelul său, cercetă însă ținutul ce-i fusese împărțit și dădu peste întinderi pustii, peste peșteri înspăimântătoare și peste peșteri fermecate, plină de lumină, scânteietoare de aur și nestemate. Și viteaza oastea maimuțelor rătăci timp de o lună într-o peșteră fermecată, iar dacă izbuti să iasă la lumină, înțelese că vremea sorocită trecuse. Atunci, cum erau toate niște maimuțe inimoase, hotărâre că nu se pot întoarce la Rama fără să fi dat de urma Sitei și că nu le rămâne decât să se lase să piară de foame. Zis și făcut, întreaga oastea vrednicilor maimuțe se așeză plângând și muntele ce adăpostea peștera fermecată, muntele cu râuri și urlători, fu zguduit de gemetele lor deznădăjduite. Da, e rândul nostru acum să murim pentru Rama ca odinioară Iatayus, spuse Hanumat. Dar un vultur bătrân care locuia în vârful muntelui îi auzi cuvintele și strigă cu mirare: de ce oare vorbești despre moartea fratelui meu Iatayus, prietenul scump al lui Dacharata? Dar veniți până la mine, maimuțelor, că mi-s arse aripile și nu mă pot mișca din loc. Iar gândindu-se că vulturul le va mânca și că astfel vor muri mai degrabă, maimuțele suire până la el și povestiră răpirea Sitei, unirea lor cu Rama, porunca ce li se dăduse și durerea că n-o putuseră împlini. Cum? Spuse vulturul. Bunul meu frate Iatayus a fost ucis? L-am văzut pe Ravana purtând o femeie în brațe și aflați că Ravana locuiește dincolo de mare, pe insula Langa. De aici, din vârful muntelui, o văd pe Sita în haremul lui. Atunci, maimuțele coborâră și se adunară pe țărmul oceanului, întrebându-se cum ar putea trece apa cea mare. Iar Hanumat, fiul lui Maruta, zeul vântului, Hanumat, care voise să prindă în tinerețe soarele din zbor și căruia îi se hărăzise darul de a nu muri decât atunci când el însuși o va dori, Hanumat luă deodată o înfățișare de uriaș. Dând din coadă de bucurie și vădindu-și puterea sub ploaia de laude a bătrânilor capitani ai maimuțelor, Hanumat strigă falnic: dacă m-aș apuca să scutur oceanul, aș putea cufunda lumea cu munți, cu râuri și lacuri. I-aș putea întrece pe toți cei ce-și fac din văzduh locuință. Când mă voi năpusti înfricoșător, o, maimuțe, calea mea va fi de bună seamă asemenea căii stelelor din cer. Astfel striga această maimuță vestită și celelalte maimuțe strigau și ele privind cu mândrie. Iar Hanumat, tigru printre maimuțe, sui din nou pe munte și dacă-și luă vânt, copacii dezrădăcinați zburară în jurul lui, izvoare țâșniră din pietrele strivite, iar norii fură străpunși de capul lui ca ținta de săgeată. Oceanul, încântat de această faptă nemaipomenită, porunci ca o insulă să se ivească din valuri pentru a-i îngădui lui Hanumat să se odihnească. Dar viteaza maimuță atinse doar cu vârful degetelor insula și în plin avânt porni mai departe. Muntele insulei Lanka se ivi acum în zare și iscusita maimuță se opri în vârful lui, coborând îndată către cetatea mărginită de turle și ziduri. Și Hanumat cel fără seamăn așteptă căderea nopții când se schimbă într-o pisică și cercetă cetatea. Și văzu astfel grădini înflorite răsunând de cântece, paznici înspăimântători bântuind pe ulițe și, mai frumos decât palatul zeilor, palatul regesc al lui Ravana. Și intră Hanumat în palat, schimbându-și după plac înfățișarea. Se strecură printre cumpliții rakshasa ce păzeau intrările și curțile, privi toate minunile adunate acii. Și în cele din urmă pătrunse în harem, unde printre nenumăratele soții furate din lumea întreagă, aprigul stăpân al locurilor, Ravana, rege peste rakshasa, dormea sfărăind ca un crocodil în inima unei bălți acoperită de flori de lotus. Dar Hanumat n-o văzu nicăieri pe Sita. Și dacă nu s-ar fi gândit la tovarășii care o așteptau pe țărmul oceanului, de bună seamă că inimoasa maimuță s-ar fi hotărât din nou să-și pună capăt zilelor, pedepsindu-se singură pentru neizbândă. Așa cercetă însă mai departe și iată, nu mai trecu mult și zări într-o pajiște un chioșc împrejmuit de copaci. Și, prăbușită la poalele unuia dintre ei, în mijlocul unei străji de rakshasa, biata Sita plângea cu podoabe de noroi la mâini și la picioare, arătându-și la lumina lunii chipul slăbit. Iar cocoțat într-un copac, Hanumat o privi cu durere fără a se putea apropia de cea păzită strașnic. Dar în zori îl văzu pe Ravana pătrunzând în pajiște. Și Sita era asemenea nopții cu lună plină când discul lunii e mâncat de beznă, asemenea lacului cu lotuși prădați și păsări gonite, asemenea unei armate ai cărei viteji fusese răuciși. Te iubesc, o, ochi alungiți, spuse miros Ravana. Dar de vreme ce nu mă iubești și tu, nu te voi atinge. Nu te teme de mine, regină, iubește-mă, și femeile mele cu plete negre alese din trei lumi te vor sluji împodobindu-te cu cele mai bogate juvaieruri. Dar, auzindu-i vorbele, bolnavă de chin, plângând și tremurând, Sita îi întoarse spatele grăind cu hotărâre. Lanka, cetatea ta înțesată de podoabe va fi dărâmată și supușii tăi se vor bucura spunând: ce noroc asupritorul a fost răsturnat! Trăsnetul chiar, trăsnetul îți va ocoli multă vreme palatul, dar mânia lui Rama nu te va ocoli. Vei auzi larma năprasnică a arcului lui și săgeți iuți, purtând semnele lui Rama și Lakshmana, se vor năpusti, nimicindu-i pe toți rakshasa, fără îndoială. Atunci Ravana, mânios, semăna la față cu un nor negru, uriaș împestrițat cu flori și sulimanuri, purtând straie roșii și brățări de aur, cu mijlocul strâns de o curea zugrăvită în culorile cozii de păun, Ravana privi paznicile rakshasii. Și una avea doar un ochi, alta o singură ureche, una era toată urechi, una avea urechi de vacă, alta de elefant, unele aveau picioare de elefant, de cal sau de vacă, altele n-aveau nas sau înfățișau boturi de leu, de vacă și râturi de scroafă. Faceți ca Sita să-mi fie supusă, le porunci el, întorcându-se în palatul strălucitor ca soarele. Și, îndată ce se depărtă, paznicile începură a-i lăuda Sitei puterea și faima stăpânului lor. Dar Sita nu le dădu ascultare. Și atunci, mânioase, paznicile apucară fiecare câte un retevei, alungând-o pe Sita până la trunchiul copacului în care se afla cocoțat Hanumat, după care se depărtară. Îndată Hanumat începu să cânte povestea lui Rama cu gândul să o îmbărbăteze pe frumoasa cu ochii alungiți. Iar Sita, mirată, ridică ochii și, dând peste mutrișoara și reata unei maimuțe, se minună până la marginile minunării. Dar Hanumat coborât din copac și vorbi atât de cu minte, arătându-i și inelul lui Rama, încât Sita părăsi orice bănuială și dădu în schimb un mărgăritar pe care îl purta în plete. iar dacă se depărtă de sită, Hanumat se gândi că nu se cuvenea să-l aștepte pe Rama pentru a se răzbuna asupra ticăloșilor Rakshasa. Sări deci prin grădina palatului, dezrădăcină copacii, pustii totul și, mulțumit, se așeză în vârful unei porți ca să-și bată joc de dușmani. Și o ceată de Rakshasa se năpustie asupra vrednicii maimuțe, dar Hanumat o spulberă vestind biruința lui Rama. Apoi, îmbătat de izbândă, sări pe acoperișurile templului din Lanka, unde sfărâmă tot ce putea fi sfărâmat și cântă puterea maimuțelor. Un Rakshasa voinic se aruncă asupra-i, dar Hanumat apucă un copac și îl zdrobi. Cei 7 feciori ai acestui Rakshasa zvârliră îndată o asemenea ploaie de săgeți că maimuța vitează pieri o clipă din vedere ca un munte necat de valuri. Dar, până la urmă, Hanumat îi răpuse pe toți. Ravana trimise atunci împotrivei 5 capitani cu 5 oști și Hanumat îi nimici ca pe o nimica toată, așezându-se din nou liniștit deasupra porții. Feciorul lui Ravana se ivi atunci în carul îi tras de șerpi și, cum știa că maimuța nu poate fi ucisă, zvârli către Hanumat un farmec în stare să-l cetluiască. Și brațele și picioarele acestui tigru printre maimuțe fură legate și Hanumat căzu. Și nenumărați Rakshasa se repeziră și-l fericară. Sunt trimisul regelui maimuțelor, striga atunci Hanumat, și vreau să-l văd pe Ravana, regele vostru, o Rakshasa. Și Hanumat fu dus înaintea lui Ravana, căruia îi ceru să o înapoieze pe sita. Dar Ravana se mânie cumplit și, cum legea ospeției nu-i îngăduia uciderea solului, porunci slujitorilor să dea foc cozii viteazului Hanumat, plimbându-l astfel în bătaie de joc prin Lanka. Dar, în ciuda durerii, acest tigru printre maimuții se bucură că poate iscodi și vedea Lanka la lumina zilei, slujind astfel răzbunarea lui Rama. Părintele lui, zeul vântului Maruta, suflă aer răcoros și, deși era coada aprinsă, Hanumat nu mai simțea arsura. Atunci, marea maimuță se încordă, își rupse legăturile și, apucând o măciucă uriașă uitată de cine știe care Rakshasa, zdrobi mii și mii dintre cei ce bântuie noaptea, după care, plimbându-se pe acoperișurile cetății, aprinse cu coada una după alta casele bogătașilor, templele și palatul lui Ravana. Și în vreme ce nelegiuiții Rakshasa fugeau de colo-colo înspăimântați, Hanumat privea diamantele, mărgeanul, smaraldele, mărgăritarele, argintul și aurul topit care curgea în râuri din palatele aprinse. Și norii fumului învăluirea Lanka în flăcări. Lanka ce ardea fără veste, cu case și Rakshasa, cu cai și care, cu elefanți, cu miile de păsări, cu gazele și copaci. Iar Hanumat, puternicul taur printre maimuțe, își stinse torța cozii în apa oceanului, dar se înspăimântă amintindu-și deodată de sita. Oare nu fi pierit și ea în flăcări? Strigă el. Vai mie, pentru că prea mi-am dat frâu mâniei! Curând însă, căutând-o, Hanumat o află pe sita neatinsă, căci flacăra curată din inima ei o apărase de flăcările ce mistuiau cetatea. Și liniștit, Hanumat se zvârli în văzduh, înnotând prin slavă și chiuind de bucurie. Am văzut-o! Le striga apoi curând maimuțelor care l-așteptau pe mal. Iar cum porunca ce le fusese dată era doar de a afla unde fusese dusă sita și nu de a începe lupta, maimuțele se întoarseră și gălăgioase, sărind, țopăind și săltând prin văzduh, năvăliră în cetatea lui Sugriva, regele lor. Am văzut regina! Am văzut țiița! Strigă Hanumat, povestind întâmplările prin care trecuse și mânându-i Rama neprețuitul mărgăritar ce atinsese pletele sitei. Și Rama plânse și îl îmbrățișă, poruncind îndată pornirea la luptă. Iar maimuțele năvăliră ca o apă peste câmpii și munți, prin păduri și jungle, țopăind bucuroase. Și curând ajunseră la țărmul oceanului, unde și-așezară tabăra. În vremea aceea, tulburat de vitejia lui Hanumat și de vestea că oastea maimuțelor se apropia, Ravana își adună poporul de Rakshasa și le spuse că dragostea pentru Sita, cea mai frumoasă femeie din cele 3 lumi, l-a împins să o răpească și că acum nu-i rămâne decât să biruie oastea soțului mâniat. Vibhishana, fratele lui mai mic, încercă în van să-l înduplece să-l înapoieze pe Sita celui ce nu-i făcuse niciun rău. Ravana și tot norodul de Rakshasa, bucuros de luptă, nu-i dădu ascultare și-l goni din încăpere. Atunci zbură Vibhishana către tabăra maimuțelor și destăinui lui Rama rânduiala oștilor lui Ravana. Iar Rama, drept mulțumire, îl numi rege peste Rakshasa. Tot Vibhishana îl învăța apoi pe Rama să-l roage pe zeul oceanului să-i ajute să treacă peste apa lui adâncă. Și vreme de 3 zile și de 3 nopți se rugă Rama, dar zeul nu i se arătă. Atunci, mânios, Rama apucă arcul lui Vișnu și trase un noian de săgeți în apele oceanului. Talazurile se ridicară, uragane se dezlănțuiră, dihănii neștiute se zvârcoliră sub valuri, până ce ne mai putând îndura mânia lui Rama, zeul oceanului se ivi din adâncuri, împodobit cu ghirlânzi, cu podoabe de aur, mărgăritare verzi ca smaraldele și străjuit de șerpi strălucitori. Zeul își ceru iertare și porunci să se dureze un pod peste ape. Maimuțele munciră cu vrednicie și nu peste mult timp, întreaga oștire trecu podul și ajunse lângă Lanka, cetatea lui Ravana. Și măcar că toate căpetenile speriate îl sfătuiră acum să facă pace cu Rama, chinuit de patimă și de gelozie, Ravana se înțelese cu un vrăjitor și, înfățișându-i Sesitei, îi vesti că Rama fusese ucis în luptă. Drept întărirea celor spuse, îi arătă apoi arcul lui Vișnu și capul însângerat al lui Rama. Rama a pierit, tună Ravana. Acum poți fi soția mea. Și Sita plânse și se tânguie amar. Dar Ravana fu chemat atunci de una dintre căpeteniile oștilor sale. Și cum ieși din încăpere, cum pieriră ca prin farmec și arcul și capul însângerat al lui Rama. În vreme ce larma maimuțelor se auzi de dincolo de ziduri. Și lupta începu cumplită. Și elefanți, cai și care ieșiră pe porțile cetății, întâmpinați de maimuțe cu o ploaie de stânci și de copaci smuși din pământ. Rama, Lakshmana, Sugriva și Hanumat săvârșiră minuni de vitejie. Dar feciorul lui Ravana se făcu nevăzut și străpunse pe Rama și pe Lakshmana cu săgețile lui. Și în vreme ce oastea maimuțelor desnădăjduită veia trupurile vitejilor răniți, din cer coborâ ca un uragan, făcând să se plece copacii, Garuda, pasărea cerească a marelui Vișnu, care i-a atinse cu aripile pe cei doi frați, vindecându-i și vestindu-le izbânda. Din nou le porunci Ravana oștilor lui să năvălească, dar maimuțele conduse de Hanumat își spulberară dușmanii. Așa că, până la urmă, regele duhurilor Rakshasa intră chiar el în luptă. Și zile întregi ne-ar trebui să putem povesti faptele fără seamăn ale marii bătălii dintre maimuțe și Rakshasa. Bătălia în care Rama și Lakshmana muriră și înviară, în care vitejii fură lecuiți cu ierbi fermecate aduse de Hanumat cu tot muntele pe care creșteau, în care zeii ajutară fățiși luptătorii, săgețile se prefăcură în șerpi, în care Rama se luptă de mai multe ori cu Ravana, asupra căruia căzu o ploaie de sânge, în jurul căruia se rotiră vulturi și șacali. Tunetele zguduiau cerul, pământul tremura, stele aprinse cădeau din slavă. Dar Rama trimise în inima lui Ravana o săgeată și cumplitul rege muri, în vreme ce zeii se bucurau în cer, sunând din tobe și presărând peste creștetul lui Rama o ploaie de flori. Iar pentru că Ravana căzuse în luptă, leșul îi fu cinstit și abia atunci Vibhishana fu uns rege peste Rakshasa. Și Rama îl trimise pe Hanumat să-i o aducă pe Sita. Și frumoasa își unse părul cu mirodenii, se împodobi cu juvaieruri, îmbrăcă straie de preț și urcă într-un pat purtat de câțiva Rakshasa. Când Sita însă se apropie, mânia, bucuria și jalea se cuibăriră în inima lui Rama. Am spălat necinstea ce mi s-a făcut, spuse el. Dar deși ești alături de mine, îmi faci tot atâta rău cât o lampă unui ochi bolnav. Du-te deci, fiica lui Janaka, du-te unde poftești, căci ai locuit în casa altuia și nu te pot primi din nou alături de mine. Și auzindu-i cuvintele aspre, Sita, cea cu ochii asemenea florii de lotus, prinse a tremura și se încovoie de rușine, rănită de săgețile acestor cuvinte. De ce mă silești să ascult vorbe ce-mi sfâșie urechile? Spuse ea cu blândeții, și glasul era întretăiat de lacrimi. Dacă în ciuda dragostei noastre încă nu mă cunoști, o prinț bănuitor, atunci moartea mi-e singura scăpare. Înalță un rug Lakshmana, leac sigur desnădejde din inima mea. Și Lakshmana înălță cu moartea în suflet un rug, căci nimeni nu-l putea în clipa aceea îmblânzi sau bare împlivi pe Rama. Iar Sita dădu ocol soțului întunecat și se apropie de rugul scânteitor, grăindu-i focului cu mâinile la frunte. Dacă e adevărat că inima niciodată nu mi s-a întors de la Rama, apără-mă de primejdii. Dacă e adevărat că sunt curată, apără-mă de primejdii. Și Sita cea cu ochii mari sui pe rug înaintea mulțimii. Și femeile strigară, și Rakshasa strigară, și maimuțele strigară. Iar Rama le asculta strigătele și lacrimile îi scăldau fața. Atunci zeii toți în frunte cu Brahma, ziditorul lumii, se adunară în cer, suiră în carele lor strălucitoare ca soarele și coborâră în Lanka, întinzându-și către Rama mâinile împodobite de juvaieruri, în vreme ce Brahma însuși spuse cu mustrare: asemenea unui muritor, cum poți să o bănuiești pe Sita când tu ești un zeu? Lumea e trupul tău, eu sunt inima ta. Închide ochii și se face noapte, deschide-i și se face zi. Căci ești Vișnu, marele zeu, și n-ai îmbrăcat un trup de muritor decât pentru a-l putea răpune pe Ravana, cel ce nu putea fi răpus de niciun zeu. Iar auzind cuvintele lui Brahma, zeul scânteitor al focului se ridică pe rug în chip de om, o cuprinse pe Sita cea împodobită cu juvaieruri de aur, în roșu îmbrăcată, și i-o dădu lui Rama grăind potolit: ia-t-o pe Sita, primește-o curată și neprihănită, îți poruncesc, căci niciun păcat nu-i întrânsa. Și se bucură atunci viteazul vitejilor, Rama, răspunzând astfel marelui zeu: de bună seamă, a trebuit să o trec prin foc pe Sita pentru ca lumea să nu scornească vorbe. Dar știu bine că Sita cea cu ochii alungiți e neprihănită și nimeni nu mi-o poate smulge din inimă, așa cum nimeni nu poate smulge bărbăția din inima celui viteaz. Atunci Dasharatha coborâ și el din cer, lăudându-și feciorul și îndemnându-l să se înapoieze la Ayodhya. Și Rama cu Sita și Lakshmana, cu Vibhishana și Sugriva, cu Hanumat și toate vitezile maimuțe, chiar și cu cele căzute în luptă pe care Brahma le învie ca răsplată pentru vitejia lor fără seamăn, toți se suiră în carul fermecat ce-i duse în zbor la Ayodhya, căci 15 ani trecuseră și Rama socoti că se poate sui în scaunul regesc. Și în fruntea unui strălucit alai, Bharata, purtând pe cap papucii lui Rama, își întâmpină fratele și puse papuci în picioare, rostind bucuros: am avut în păstrare regatul și ți-l înapoiez întreg. Fie să-l poți stăpâni vreme cât mai îndelungată. Iar Rama și Sita se așezară pe tronuri împodobite cu nestemate și primiră diademe pe frunte și dăruiră aur, vaci și straie de preț. Iar odată sfârșită serbarea, Sugriva se înapoie cu maimuțile lui la Kishkinda, Vibhishana cu Rakshasa la Lanka și Rama împărți domnia cu Bharata, căci Lakshmana nu voise să primească asemenea cinste. Și bucuria tuturor nu cunoscu margini, căci în vremea aceea pieriseră din lume și răul și durerea, pieriseră războiul, nu se aflau tâlhar de pedepsit, nici văduve și orfan de plâns. Și fericirea se înscăună pentru toți anii cât Rama domni în Ayodhya. Povestea lui Rama se sfârșește aici, dar e bine să nu uităm că dacă pentru noi ea rămâne o simplă poveste, Ramayana e considerată în India drept o carte sfântă. Rama e un zeu căruia îi se aduc jertfe și la Benares există un templu al maimuțelor. Spuneam în emisiunea trecută că povestea lui Rama amintește epoca de cucerire a Indiei de Sud de către triburile arienilor. Aceste triburi au găsit în India o populație cu un apreciabil grad de civilizație, dravidienii, oameni cu pielea neagră, și una mai primitivă, alcătuită din triburi negroide de tip australian. religia hinduistă reprezintă tocmai amestecul adesea neomogen al credințelor năvălitorilor arieni cu cele ale populației băștinașe. Printre zeii triburilor ariene, forțe ale naturii personificate, se aflau Vișnu, soarele, și Sita, brazda ogorului. Triburile dravidiene, aflate în faza matriarhatului, se închinau unor zeițe simbolizând fertilitatea naturii, în vreme ce triburile negroide cinsteau spiritele ascunse în plante și animale, ca de pildă zeul maimuță Hanumat. Preoții brahmani, care au câștigat cu timpul întâietatea în stat, s-au străduit într-o vreme relativ târzie să unifice vechile credințe și legende contradictorii datorită diversității originii și au încercat să pună ordine în haosul zeităților indiene. Așa se face că în Ramayana, alături de Vishnu și Sita, vechi zei ai arienilor primitivi, întâlnim maimuțele înzestrate cu forțe supranaturale și pe Hanumat, divinități ale triburilor negroide. Așa se face că pentru a-i conferi lui Rama o mai mare autoritate, acesta a devenit încarnarea lui Vishnu. Dincolo de toate aceste combinații ale preoților, Ramayana rămâne însă un document de preț asupra vieții din vechea Indie și o operă literară plină de farmec și poezie. Zeii Iliadei nu ne mai impresionează astăzi decât ca personaje literare. Asemenea lor, zeii Ramayanei își pierd pentru noi caracterul divin, îngăduindu-ne să urmărim în legenda lui Rama o poveste de dragoste încununată de triumful dreptății. Iar dacă orânduirile care le-au născut au pierit de mult, asemenea povești însă intră în patrimoniul omenirii și devin nemuritoare. Ați ascultat partea a doua din Legenda lui Rama și a Sitei, povestită de Vladimir Colin. A citit Victor Dogaru.